2299 zł. Teraz za 4799. Taniej o 500 zł. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 30 września, minęła 15. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Niemcy podejrzewają go o wysadzenie gazociągów Nord Stream. Mężczyzna został zatrzymany pod Warszawą. Tylko do grudnia ceny energii będą zamrożone, ale i po nowym roku drożej nie powinno być. Szpital w Elblągu nagrodzony w rankingu maluchy na brzuchy. Chodzi o kangurowanie. W Polsce wpadł Ukrainiec, którego niemieckie władze podejrzewają o udział w wysadzeniu gazociągów Nord Stream. Wołodymyr Z. został zatrzymany w podwarszawskim Pruszkowie. Jest teraz w prokuraturze w stolicy. Do eksplozji doszło 26 września, 3 lata temu. Uszkodzone zostały wówczas 3 z 4 nitek gazociągów. Oba nie przesyłały już gazu do Unii Europejskiej. Niemcy zawiesiły bowiem oddanie Nord Stream 2 do użytku w związku z rosyjską agresją na Ukrainę. Z kolei przesył Nord Stream 1 został bezterminowo wstrzymany przez Gazprom. Eksperci wskazywali na możliwość sabotażu. Niektóre hipotezy wskazywały na możliwy udział ukraińskiej grupy, ale niemiecki wywiad wątpił w jej bezpośredni udział, podkreślając, że dowody nie wskazują jednoznacznie na Ukrainę. Inne poszlaki wskazywały na udział członków załogi jachtu Andromeda, którzy mieli mieć powiązania z Rosją. Według śledczych na jachcie zamontowano urządzenia wybuchowe za pomocą sprzętu głębinowego. Jan Oleński, Polskie Radio. Ceny energii będą zamrożone tylko do końca roku. Od stycznia rząd chce wrócić do taryf dynamicznych. Minister energii Miłosz Motyka mówi, że to może obniżyć rachunki za prąd. Będziemy raczej szli w kierunku tego, by korzystać z odpowiednich rozwiązań na poziomie taryfy, czy do G11, czy taryf dynamicznych. I to będziemy się starali upowszechniać, bo już dzisiaj widzimy, że nawet w tej sytuacji obecnej te ceny w ramach taryf dynamicznych mogłyby być niższe niż cena mrożona. I to jest, myślę, dobry sygnał dla Polek i Polaków. Uważamy, że należy odejść od działań interwencyjnych na rzecz działań systemowych, po prostu obniżać ceny energii systemowej. Od jutra zacznie obowiązywać ustawa, która utrzymuje maksymalne ceny prądu na poziomie 500 zł za megawattogodzinę. Stawka dotyczy gospodarstw domowych. Te o najniższych dochodach będą mogły dodatkowo skorzystać z bonu ciepłowniczego. Nieubezpieczeni Ukraińcy przebywający w Polsce tracą prawo do bezpłatnych leków, rehabilitacji i leczenia stomatologicznego. Ma to związek z wejściem w życie nowelizacji specustawy o pomocy cudzoziemcom. Zmiany dotyczą pełnoletnich obywateli Ukrainy, którzy nie są ubezpieczeni, ale ich pobyt w Polsce jest uznawany za legalny, tłumaczy Paweł Florek z Narodowego Funduszu Zdrowia. Według zmienionych przepisów obywatelom Ukrainy powyżej 18 roku życia, którzy są objęci specustawą, nie przysługuje prawo między innymi do rehabilitacji leczniczej, leczenia stomatologicznego, programów lekowych, zabiegów usunięcia zaćmy, refundowanych leków czy wyrobów medycznych. Dzieci Ukraińców są nadal uprawnione do większości świadczeń. Rosyjskie samoloty wojskowe nadal łamią zasady wykonywania lotów w pobliżu państw bałtyckich. W ubiegłym tygodniu myśliwce NATO pełniące misję Baltic Air Policing startowały do przechwycenia rosyjskich maszyn 5 razy. Wilno liczy, że wkrótce samoloty sojuszu stacjonujące w regionie otrzymają szersze uprawnienia. Natowskie myśliwce podrywano w czwartek, piątek i sobotę, gdyż rosyjskie maszyny nie miały włączonych transponderów, nie posiadały planów lotów, a także nie utrzymywały łączności radiowej z kontrolą naziemną. W większości przypadków leciały one z głębi Rosji do obwodu królewieckiego. Zidentyfikowano m.in. myśliwce MiG-31 i Su-35. Doradca prezydenta Litwy Davidas Matulonis powiedział dziś rozgłośni Žinių Radijas, że trwają rozmowy o rozszerzeniu uprawnień w ramach misji Baltic Air Policing w krajach bałtyckich. Chodzi o to, by myśliwce NATO mogły nie tylko eskortować rosyjskie maszyny, ale w razie zagrożenia podejmować także działania bojowe. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Obecnie misje w krajach bałtyckich pełnią hiszpańscy, węgierscy i włoscy piloci. Redukuje stres związany z porodem, chroni przed nadmierną utratą ciepła oraz zapewnia poczucie bezpieczeństwa. To najważniejsze zalety kangurowania. Polega na ułożeniu noworodka na klatce piersiowej matki lub ojca. Właśnie za promowanie tej metody nagrodzono Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu w rankingu maluchy na brzuchy. Kontakt skóra do skóry jest bardzo ważny dla zdrowia i rozwoju dziecka, podkreśla położna w szpitalu w Elblągu Marta Tańczuk. Zapewnia mu to duże poczucie bezpieczeństwa, łatwiej mu się adaptuje do tego nowego środowiska. Oprócz tego komfortu i poczucia bezpieczeństwa, kontakt skóra do skóry chroni też przed nadmierną utratą ciepła u dziecka, ponieważ występuje taka wzajemna regulacja temperatury ciała matki i dziecka. Kangurowanie jest zalecane też u wcześniaków i dzieci z niską masą urodzeniową. Dopiero potem dziecko trafia do inkubatora. Klimat. Jakość powietrza w całym kraju jest bardzo dobra. Jedynie w rejonach Międzyrzecza i Suchej Beskidzkiej utrzymuje się na poziomie umiarkowanym. Odnawialne źródła energii odpowiadają obecnie za 17% produkcji prądu. Niewielkie lub średnie zagrożenie pożarowe lasów utrzymuje się wyłącznie we wschodnio-centralnej części Polski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie i wieczór pochmurne, chwilowe przejaśnienia możliwe tylko na północnym zachodzie. Najchłodniej w tej chwili w Zakopanem 5 stopni, na Suwalszczyźnie 9, najcieplej na Dolnym Śląsku 12. Sto lat Polskiego Radia. Pododdziały, waszość! Odczytać decyzję ministra obrony narodowej. Polska staje się członkiem organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. 12 marca 1999 roku Polska, Czechy i Węgry przystąpiły do Sojuszu Północnoatlantyckiego jako pierwsze państwa byłego Układu Warszawskiego. Ówczesny szef polskiej dyplomacji Bronisław Geremek mówił, że rozszerzenie NATO jest jednocześnie zakończeniem ery żelaznej kurtyny. To wielki dzień dla Polski, jak i dla milionów Polaków rozproszonych po wszystkich kontynentach. Polska wraca na zawsze, tam, gdzie jest jej miejsce, do wolnego świata. Polska już nie jest osamotniona w obronie swojej wolności. Jesteśmy w NATO dla naszej i waszej wolności. 5 lat później, 1 maja 2004 roku, Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Tak mówił ówczesny prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski i były premier Tadeusz Mazowiecki. To jest naprawdę zwieńczenie ogromnej pracy i jest taki dreszcz, który przechodzi po plecach, wzruszenie. Żałuję, że moi rodzice nie mogli dożyć tej chwili. Kiedy 15 lat temu, choćby z obecnym tu Tadeuszem Mazowieckim, byliśmy przy okrągłym stole, nikt z nas nawet nie marzył o tym. A teraz stało się faktem i jesteśmy w Unii Europejskiej. To nawet trzeba sobie 3 razy powiedzieć, żeby uwierzyć. Jesteśmy w Unii Europejskiej. Nasza polska świadomość, polska narodowość rozszerzyła się, że jesteśmy odpowiedzialni także za coś większego, współodpowiedzialni. I że tak powinniśmy myśleć, a nie tylko myśleć o własnych korzyściach, ale o tej szerszej współodpowiedzialności. Lat Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Euro AGD. Patrz, jakie okazje! Słyszałem, że to limitowane okazje. Tu się liczy refleks. Co ty gadasz? Dobrze gada. Teraz limitowane okazje w RTV Euro AGD. Łapie, zanim znikną. Promocja na wybrane produkty. Lodówka LG. Pełny No Frost. 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2576 zł. Teraz za 2426. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Pytacie, co w życiu się liczy? Otóż my kule wyjaśniamy. W przypadku trafienia szóstki, miliony się liczą. W kumulacji Lotto do wygrania 12 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Rok temu jesień, zima były koszmarne. Grypa mnie rozłożyła. Siedzenie w domu, a potem powikłania. Ja się zaszczepiłem i byłem zdrowy. Na narty pojechałem, wnuki odwiedzałem. To w tym roku ja się zaszczepię przeciw grypie. Nie daj się grypie. Szczepienie to najlepsza ochrona. Zapytaj lekarza lub farmaceutę o refundację i najlepiej dopasowaną dla Ciebie szczepionkę przeciw grypie. Teraz szczepienie również w wybranych aptekach. Więcej na szczepieniaprzeciwgrypie.pl. Tadam! Super deale w Carrefourze! Winogrona jasne 50% taniej, 5,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub kartą Payback. Oferta ważna do 1 października. Cena przed obniżką 11,99.

słynne prawie półtora minutowe intro. I znowu ktoś przestawił kamienie. Mój winylowy singiel Don Presu, mający dokładnie 40 lat, jest tak zdarty, że musieliśmy zagrać dziś z innego nośnika. Dzień dobry Państwu, w Tonacji Trójki witają Michał Jakubik, Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz. To będzie krótka, skrócona historia pewnego zespołu. A zespół nazywa się Varieté. Oh, Tytułowy, choć tytuł był tylko roboczy, utwór Bydgoszcza. Historia jest jak z telewizyjnej Kobry albo teatrzyku Zielone Oko, bo Netflixa przecież jeszcze nie było. Rok po nagraniu singla w studiu Ton Pressu zespół zarejestrował płytę o takim właśnie roboczym tytule. Ale teraz uwaga, na dzień przed podpisaniem kontraktu z klubem płytowym Razem. Czy ktoś pamięta, że było takie wydawnictwo? Było. Bardzo zacne zresztą. Ktoś skradł taśmę matkę, której nigdy nie odzyskano. W 92 roku dopiero wydano kasetę, a potem w 21 chyba już wieku płytę kompaktową z tą legendarną płytą. Nazywała się już wtedy Bydgoszcz 1986 i z tego właśnie wydawnictwa jeszcze jeden utwór, Pociągi na wietrze. Ślady na białej pościeli, tu leżał nóż i życie. Choć Indianinie, choć Indianinie, i wyznać przemienne grzechem cuda. Przemienne grzechem cuda. Pociągi na wietrze mijają się od lat, tworzą spary obłoki, grzywy koni, grzywy koni. Przytul do żywy głowę, przytul do żywy głowę. I słuchaj, słuchaj, słuchaj, słuchaj, słuchaj, słuchaj, słuchaj, słuchaj. Dzisiejsza tonacja trójki o jednym zespole geograficznie z bardzo ważnego i pięknego powodu. 17 października ukazuje się nowa płyta grupy Varieté. To znaczy ukazuje się u nas w radiu. Będziemy mieli przedpremierę podczas koncertowej premiery tejże właśnie płyty, która na rynku znajdzie się kilka dni później w moim programie Lista Osobista nadawanym z Bydgoszczy z premierowego koncertu. Zespół będzie gościem naszego programu. To dla mnie bardzo ważny dzień i tym bardziej dlatego czuję się zaszczycony. Płyta z 93 roku i dwa utwory, których w zasadzie nie trzeba zapowiadać. Wiatr gwiszcze, gwiszcze wiatr. marynarzu już płynę. Marynarzu, marynarzu już płynę. Marynarzu, marynarzu już płynę. Marynarzu, marynarzu już płynę. Cała ryba, ryba, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, cała ryba, cała ryba. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Język jest po to, by go wytykać na wiatr, na mgłę. Język jest po co, by go wytykać na wiatr, na mgłę. Chlaszcze w dłonie, by było mnie najwięcej. Chlaszcze w dłonie. Ciało jest po to, by używać. Ciało jest po to, by używać. Dusza jest po to, by nie wytrzymać. Klaszcze w dłonie. Było mnie więcej. Klaszcze w dłonie, by było mnie więcej. Jeżeli miłość nas połączy, jeżeli połączy, będziemy diamentowym piachem. Klaszcze w dłonie, by było mnie. mnie więcej. Klaszcze w dłonie, było mnie więcej. Klaszcząc dłonie, utwór niejako ikona. Ileż to wersji zarejestrował zespół Varieté na różnych wydawnictwach? Iluż koncertów nie byłoby bez tego właśnie utworu? A w roku 2006 wyjechali na pół roku do Stanów Zjednoczonych. Tam powstał album, który potem zatytułowano Zapach Wyjścia. Album nagrany z amerykańską sekcją rytmiczną, którą tworzyli panowie Luigi Franceschini i Donald Dixon. Manhattan i Anioł z tej właśnie płyty. Nowych światów. ale jeden z końców drogi. Thank you. Kilka lat później, dokładnie w roku 2011, Kazimierczak Maciejewski i Karnowski grają jako warietę w trio. Nagrywają słynne piosenki kolonistów. Potem zespół poszerzy skład. Oto utwór tytułowy. Całkiem niedawno ukazało się ostatnie chronologicznie wydawnictwo grupy Varieté. To był mocno poszerzony w stosunku do oryginału sprzed wielu, wielu lat koncert w Teatrze Stu. Super luksusowe wydanie, jeżeli ktoś lubi zespół i lubi zbierać płyty, bardzo proszę nabyć winyla, bo będzie ozdobą waszej kolekcji. Króciutki fragmencik, niestety króciutki teraz. We'll be right back. Nowy album grupy Varieté, Sieć Indry, swoją premierę będzie miał koncertowo 17 października. Zaraz po koncercie zespół będzie gościem listy osobistej i opowie o płycie, którą wtedy przedpremierowo zagramy. A za tydzień w tonacji trójki, we wtorek, zapraszam na premierę nowego singla reaktywowanego zespołu Made in Poland. Dwa tygodnie później przyleci do nas z Londynu do tonacji trójki Artur Hajdasz i wtedy zagramy już całą płytę. Bardzo dziękujemy. Michał Jakubik, Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz. To była tonacja trójki, którą kończy pierwszy singiel z sieci Indry, utwór Księżniczka. Do usłyszenia. Nad Polską sypia księżniczka, na siedmiu warstwach chmury nie może się wyspać. Ho. Ho. Jestem tak daleko od domu, że nocą łapię arabskie rozgłośnie. Ale, ale, czuję w ustach szary pył z pożaru gwiazd. Kiedy śpię na dachu, kiedy śpię na gąbie. Autopromocja. Trudno o bardziej emocjonujące muzyczne wydarzenie w Polsce. Co 5 lat wszyscy stają się specjalistami od Chopina. Skoro tak, to my także do nich dołączamy. I Like Chopin. O konkursie chopinowskim w Trójce. Dlaczego w Warszawie gra się ciągle to samo? W jaki sposób wybrać najlepszy fortepian? Jak odróżnić mazurkę od walca? Prawie 100 lat zmagań i 18 konkursów w fascynującej pigułce. I Like Chopin.